أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. السلام عليكم ورحمة الله. ñu ngi tàmbali di sant sun borom subhanahu wa ta'ala bi ñu baaxe ñu fekkewaat tey di mën a joxe dars yi nga xamante ni moom lañu faral di def gaaw bu nekk si waxtu wi di julli si sangu yonent yi di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, di ñaan sun borom mu yokk si moom xéewal ak mucc, yokk ko si sahaaba ya ak taabiin ya ak mboolem ku jaar seen tànk ya ba ila yowmi diin. Gannaaw ba ñu ngi dénk sun bopp ragal yàlla di leen ko dénk, ndaxte loolu mooy ndénkaane gi gën a foor bu sun borom subhanahu wa ta'ala dénkaane, mooy ndigle li gën a foor tamit bu yàlla digal ay jaamam. Di fàttali sun bopp tamit di leen fàttali ne leen yonente bi alayhi salatu wasalaam bi mu fiy jógee dafa ñëw dénk ñaari mbir. Mu ne su ma fi jógee daal maa ngi leen di dénk alquran ak sunna. Kon moom loolu la ñuy dénk sun bopp, di ko dénk sun mbokki julit, mooy ñu jàpp si alquran, jàpp si sunna, te xam ne ñaar yooyu ñooy wasiila. Nit ki bu fekkente dafa bëgg am wasiila, loo xam ne da si day nekk moyen bu koy may texe na xam ne alquran ak sunna kese la. Wante wasiila nekkul comme ni ko ba ñu bari déggee nit koo xam ne da ngay jokk si moom mu jokk si keneen, kooku jokk si kooku ba ñu àgg si yàlla. Mais wasiila mooy alquran ak sunna, nga teg si sa tànk jëfe li nga xamante ni moom moo neex borom bi teg ko si ni ko yonente bi alayhi salatu wasalaam jàngalee. Yàlla ni si yàlla jàppale. Gannaaw ba ñu ngi ñëwaat si kitaabu tawxid li Cheikh Mohammed ibni Abdul Wahab rahimahullah. Tey ñu ngi jël bunt bu mu tuddee ne baabu laa yuqaalu assalaamu ala Allah. Mu ne bunt bi daal mooy bunt boo xam ne lim fiy wax mooy ñu xamal la yow julit bi ne la kenn warul wax assalaamu ala Allah, yàll na jàmm wàcc si yàlla. Mu ne loolu kenn waru koo wax. Kon loolu dafay dugg ba tey rek si cadre tawxid, ndax lu jëm si jëmmu yàlla la. Kon la fekk ñu ne la kenn warul wax assalaamu ala Allah, dafa am lu ñu dafa bëgg a jàngal si lu jëm si tawxid, si tawxidu rububiya. Ndax sun borom subhanahu wa ta'ala dang koo war a xam yow julit bi, ndax moom nga war a jaamu. Kon lépp lu aju si moom te alquran jàngale ko, sunna indi ko, dang koo war a xam yow julit bi. Amaa lu alquran jàngale wul nag sunna indi wu ko, loolu moom duñ ko gëstu. Kon bu la nee laa yuqaalu assalaamu ala Allah, kenn du wax yàll na jàmm wàcc si yàlla, loolu fan la ko teg ak lan moo tax mu wax ko? Est ce que dafa amoon ay nit ñu ko doon wax? Ban tere leen ko moo tax mu koy tere fii wala déet? Ndax nim indee titre bi mooy laa yuqaalu, kenn du wax, kon dafa dàq. Te si diine rawatina lu jëm si pas-pas, amoo droit dàq si loolu da ngay indi foo ko teg, ndax diine ji du diine kenn mais diine yàlla la. Kon moom dana indi fan lay sukkandiku ba ne kenn du wax assalaamu ala Allah, yàlla na jàmm wàcc si yàlla. Mu ne fi sahihi an ibni mas'udin radiallahu anhu qaal kunna إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده السلام على فلان وفلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام من نيونا في الصحيح من سواخي الصحيح رك لسي دنا بري موي صحيح البخاري لاي دون ليك ليك نك دينا واخ في الصحيح نيونا صحيح مو جوبلو سي ñaar yeb ñaari صحيح yeb موي صحيح البخاري اك صحيح مسلم موي ñaari téré yo xamné ñaari borom xam yoyu ñoko bind té muy téré hadith ñu dajalé fa hadith yenen taba imam bukhari bind ak téré dajalé fa hadith yenen taba ñu tuddé ko صحيح البخاري صحيح موي لو وير lan motax ñu tuddé téré ba sahih moy hadith yam fa def yeb dafa wër muslim tamit naka nonu manam hadith yam dajalé def ko sa téré ba hadith yoy yeb wër na motax ñu tuddé ko sahihu muslim mune fi sahih ñewna sahih ben hadith bo xamné ani ibn mas'ud ñu ko jël ci abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu yalla nako yalla yok ngeerum qol mom ibn mas'ud neena kunna nekkon nañ إذا كنا مع النبي سن عندك يلنتي عليه الصلاة والسلام في الصلاة في جلي قلنا دني وخال سبير جلي السلام على الله من عباده يلنا جام واتسي يلا جوغي سي جامم كون لولو خاينا ساتا يلا نكا دان واخ بوندان تايا نيوم صحابه يي بوندان جلي دني واخ لولو دان نان السلام على الله من عباده yalna jamu wacc ci yalla joge ci jamam don nañ waxa tamit assalamu ala fulan wa fulan yalna jamu wacc ci diw ak diw fi tudul tuturi ñooñu wante li gëna leng ci waxu borom xamine nañ ay malaaka lañ daan tuddu fofu comme lu melni jibril ak mikail manam daan wax assalamu ala jibril wa mikail masalan yalna jamu wacc ci diw ak diw leg biñ kay wax nak fa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yentibi yalla bi nelen la taqulu as-salamu ala allah bulen wax yalna jam wacc ci yalla mu terelen ko terewu ko rek yam ci wante daf len andil illa bi manam sabab bi tax mu terelen ko ndax yentibi sallallahu alayhi wa sallam bari na lu mi tere nit ñi sahaba yi du len tere rek bayi len mais da len di wax lan mo tax mu terelen ko fi mo len bu len wax assalamu ala allah yalna jam wacc ci yalla ndax lan fa inna allah huwa assalam yalla moy jam ndax yalla dafa bok ci ay turami assalam boy jange suratul hasr sa mujuga nga sun bom di woné fof ay turam tur yo yeb ay melokan la kon yalla mom moy jam nga sax ñewna ci hadith wa alaykum salam jow ñewna ci hadith bo julle ba selmal da nga wax allahumma anta assalam wa minka assalam yow yalla yow yaay jamm te jamm ci yow lay joge kon yalla nekul ni mom dañ koy ñaanal mu am jamm ndax yalla mom moy jamm mom ci bopam motax yenenti bi alayhi assalam terelen lolu mune nak fihi masail amna ay masala yun mana jange ci hadith bi kon ben hadith bobu la andi ci buntu bi mulay gennel nak masala yi nga xamni man nañ ko jange ci hadith bi al ula masala bu jekk ba tafsir as-salam tafsir moy faram facce leral bat bobu di as-salam as-salam moy jam pe li nga xamanteni dal moy ak muccu tamit man nañ ko tek tamit muccu te nenañ jam mom manam moy li nga xamanteni tamit moy li gëna fort ci lo xam nit ki dana ko bëgg ndax te nit ki lu man ti am ci aduna bu amul jam danaka amul dara nit ki su amone ay million am ay keur yi dul jeex am ay auto yi dul jeex lim am ci aduna mu am ko te amul jam koku mom amul dara gis nga meme aljana sax tudde nañ ko salam daru salam wallahu yad'u ila daris salam yalla mi ngi len di wo jeme len keuruk jam ga ndax manam lele di aljana keuruk jam la ndax jam rek mo fa am gis nga sax sun borom neena ñom mom buñ fa duggé la yasmauna fiha laghwan illa qiran salaman salaman lañ fay wax moy jam jam rek kon fekke dañuy leral baat bobu di assalam dañ leen di wax dal salam mom moy jam te tour la ci touru yalla subhanahu wa ta'ala lol moy masala bu jekk ba as-saniyatu ñaarelu masala bi nga xamanteni danañ ko jàngee ci hadith bi, mooy annahu tahiyya, ba gis ne loolu ab nuyoo la. Ñun bu nuyu yonte suñ bi dañuy wax assalaamu alaykum, mooy yàlla na ngeen am jàmm, kon loolu nuyoo la. Asalisatu, ñetteel biñ ciy jàng mooy annaha la tasluxu lillah, ba gis ne nag loolu yewenul ñeel yàlla, maanaam kenn du ko ñaanal yàlla, ndax yàlla moom mooy jàmm comme ni ko xadis bi ëndee. Yow mën nga wax sa mbokkum julit assalaamu alayka, sa bokk mu fi nekkul mën nga wax assalaamu ala fulan, yàlla na jàmm nekk si diw, wante loolu kenn du ko waxal yàlla. Moo tax mu ne annaha la tasluxu lillah, loolu yellul yàlla subhanahu wa taala. Arrabiatu, ñeenteel bi al'illatu fi dhalika, maanaam illa bi tax ñu ne yellul pour yàlla. Lan moo tax? Loolu tamit dañ ko war a wax. Li tax yellul pour yàlla, sun yonente bi alayhi salaam moom moo ko jàngale, ndax bi mu waxee sahaaba yi bu leen wax assalaamu ala allah, daf leen ne dafa leen wax illa bi, maanaam sabab bi tax mun leen bu leen ko wax, mu ne leen fa inna allaha huwa salaam, yàlla moom mooy jàmm, kon loolu mooy illa bi. Maanaam sabab bi tax yonente bi alayhi salaam teer leen ko mooy yàlla si boppam moom mooy jàmm, kon bu leen ko ñaanal jàmm. Alxaamisatu, juróomeel biñ siy jànge, taalimuhum attaxiyata allati tasluxu lillah, mu ne jàngal gi nga xamante ni jàngal na leen nuyoo gi nga xamante ni moo yell ñeel yàlla. Bi mu leen teree li daf leen a jàngal nag nan lañ bu ñuy nuyoo yàlla, nan lañ koy nuyoo, mooy taaya, ndax loolu taaya mu ñoom xamaguñ ko woon. Moo tax ñoom ñu daan wax lii ni xarit yi ñëwee ci Ibnu Mas'ud. Moo tax yonente bi salaam après daf leen a jàngal taaya, muy li nga xam ne moom ngay mujj a wax ci julli. Taaya nag bëri na ay siira, bëri na ay façon yoo xamante ni nit ki mën na koo wax. Taaya yooyu nag maanaam mi ngi mel ne yàlla ngay nuyoo, ndax attaxiya mooy nuyoo, ndax da nga daan attaxiyaatu lillah azakiyaatu lillah tayibaatu salawaatu lillah, wala nga ne attaxiyaatu lillah wa salawaatu tayibaat. Pare nag nga doo ne assalaamu alayka ayuha nabiyu, kon yonente bi ngay ñaanal jàmm, wante yàlla kenn du ko ñaanal jàmm. Ñoom dañu wax assalaamu ala allah, yàlla jàmm wàcc ci yàlla. Kon yonente bi alayhi salaatu wasalaam bi mu leen teree ne leen bu leen wax assalaamu ala allah, daf leen jàngal taaya. Ngay dégg si taaya boobu nag ne foofu da ngay nuyu yàlla di ko bàkk, di ko kañ tamit, attaxiyaatu lillah attayibaatu lillah assalawaat, yooyu yëpp yàlla moo ko ñeel, ñeel na yàlla, muy taaya yi gën a rafet, yu tee yi ak yu sell yépp ñeel na sun boroom subhanahu wa taala. Kon loolu mooy li nga xamante ni moom la Mohamed Ibn Abdul Wahab rahimahullah andi woon ci li nga xamante ni mooy buntu boobu le. Buñ demee si Ibnu Usaymin si al xawlul mufid, mi ngi leeral foofu tamit wax bi mu wax ne assalaamu ala baabu la yuqaal assalaamu ala allah, buntu bi mi ngi jàngale ne kenn du wax assalaamu ala allah, yàlla na jàmm wàcc si yàlla. Mu ne hadihi tarjuma ata biha al muallif bi sighati nafyi, maanaam mu ne daal buntu bi titre bi ni mu ñëwee borom téere bi muy Mohamed Ibn Abdul Wahab daf koo indi si façon dàq, ndax daf ne la yuqaalu kenn du wax, kon dafa dàq loolu. Mu ne wax bi mu wax nag ne la yuqaalu kenn du wax assalaamu ala allah, mu ne loolu mën nga see dégge ñaar, mën nga see dégge ne wax bi mu wax ne kenn du wax loolu dañ koo sib wala dafa araam, ndax daf la ne la yuqaalu assalaamu ala allah kenn du wax, yàlla na jàmm wàcc yàlla. Léegi ñu ne la ndax tere boobu mu ko tere si karaaha la, maanaam luñ sib la rek wala lu araam la, kon foofu day fay jaar laaj tamit ñu leeral wala ñu baamtu gën a fàttali lan mooy lu ñu sib ak lan mooy lu aram, ndaxte islam mën na laa tere dara fekk lim la tere lu ñu dañ koo sib rek. Masalan yonente bi alayhi salaam bëri na ay tere yoo xam ne su ko tere nekkul ne dafa aram, comme ni ko waroon xam ni leerale si benn xadis bu mu ne képp koo xamante ni lekk nga loo xam ne dafa nekk lu am laaj, ku lekk laaj bu bul ñëw suñ jàkka yi, ndax malaatee dañuy loru si xeetu laaj. Léegi ñu ne tere googu mu tere loolu si lu ñu sib la, maane me nekkul lu aram, maanaam yow boo lekkoon laaj tamit ñëw si jàkka ji ndef defoo lu aram, mais daf ma nag lu ñu sib. Ñu ne luñ sib mooy lan? Mu ne ñu ne luñ sib mooy loo xamante ni tere nañ la ko, nga bàyyi ko nag moo gën, wante soo ko defee duñ la bindal bàkkaar, kon àggul si aram. Kon lu aram mooy lan? Lu aram nag mooy loo xamante ni tere nañ la ko, wante soo ko defee da ngay am bàkkaar. Soo ko bàyyee nag nga mënoon koo def, nga bàyyi ko ngir tere giñ la ka tere, foofu da nga ciy am li nga xam ne mooy tiyaaba. mais luñu ci tamit soko defé do ci am bakkar wante soko bayé dang ci am tiyaba kon mune wax bimu wax né la yuqalu assalamu ala allah ken du wax yalna jam wat ci yalla mune lolou man nga ci déggé né dañ ko sip wala dafa aram wante mune bimu ko waxé ba paré mom borom téré bimu né la yuqalu assalamu ala allah dafa indi ben hadith tektalo ci hadith bobu muy hadith yunus sallallahu alayhi wasallam ne len bu len wax assalamu ala allah yalla jam wat ci yalla ndax te yalla moy assalam mune le fait que mu tektalo hadith bi ko dañ ci dege ne lolou dafa aram kon da fay mujj dug ci cadre aram ndax rawati na li tax mu nek lu aram moy lu jëm ci jëmu yalla la subhanahu wa ta'ala te yow julli bi dañ la sante nga deg tawhid ndax tawhid dang ko wala deg ci ñetti xaj yeb li da fay dug ci tawhid rububiyya wante li dugal tamit ci tawhid asma wa sifat ndax te assalam muy tutur bobu manam assalam baat bobu tut la ci turu yalla yi té dinañ bam bam tuwa tamit ñett xaju taw tawhid yi moy buñ la né tawhid moy wétal yalla subhanahu wa ta'ala sun borom dang ko wara wétal ci ñett xaj moy premier xaj bi moy nga gëm né sun borom dang ko wara wétal ci nekk gi nekk aji bindu gi manam créateur nga gëm né yow yalla mo créé lepp lu fi am yalla moko amal nga wétal ko ci lool nak ku bind asaman yalla mais bu ci yam yalla kefe ngay wax ku bind suuf yalla kefe wahdahu kon lolou moy tawhid rububiyya manam nga wétal yalla ci ay jëfëm manam nga wétal yalla ci lepp lu mu jëf nga ne yalla kefe la bob moy premier xaju tawhid ñu ne ñaarelu xaju bi moy ban ñu ne bu jëk bi moy nga wétal yalla ci ay jëfëm ñaare moy nga wétal yalla ci say jëf yow manam yow jaamu yi ngay jaamu legi yalla kesse nga koy adresser manam na sel yalla kesse nga ci wara djublu lol moy tawhidul uluhiyya ñene la tuddé ko tawhidul ibada wétal yalla ci jaamu gi kon gannaaw bi nga wétal yalla ci ay jëfëm yow wétal yalla ci say jëf moy ñaaral tawhid bi mam benen ñettelu xaj moy sun borom bobu nga xamanteni neena nga wétal ko manam ci say jëf yow dafa am ay tour tour yoy tamit nga wétal ko ci mom amul turando ndax yalla amul turando rabbus samawati wal ardi wa bainahuma fa'buduhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyan yalla moy borom asaman ak suuf kon lol moy tawhid rububiyya yalla mo sak asaman ak suuf ak li ci digeunte asaman ak suuf munela fa'buduhu jaamu ko moy sey jef wétal ko ci wastabir li'ibadatihi nga muñ ci jaamu gi mu tek ci hal ta'lamu lahu samiyan est ce xamal nga yalla turando yalla amul turando kon moy wétal yalla ci ay turam ak ay melokanam sun borom dafa am tur muy Allah yenen tuturi ci def ay melokan la parce que daf ko mel motax bu ne yalla razzaq la yalla day wërsegalaté le fait que muy wërsegalé motax mu tuddu razzaq jëf bu yalla di jëf rek da ci am day nek melokan ci mom paré nek ka tur yalla mo ñu bind motax mu tuddu khaliq aji bind gi yalla moy rayé motax mu tuddu mumit aji raye ji mu wote nit xam nga nit man na def te lutax nit ñu tuddé ko lolu mu nek tour ci mom man na nek nak xeyna melokan ci mom rek te man na ci bañu wër tamit te sun borom subhanahu wa ta'ala melokan yi melo muy melokanu jëmum te woné ko ci alquran yoyu da def sa wër kon ñet xaju tawhid yoyu lolu nit ki daf ko wara xam mu ne nak buntu bi day dugg ci lolu léegi nak mu lay léral xaj yi nga manam maana yi nga xamné baat bobu bi assalam am nako mu ne la assalam lahu iddatu ma'anin baat bobu bi assalam amna ay maana yu bari maana bi ci jëk moy at-tahiyya nuyo la ak assalam nuyo la masalan ñew man nga ñew ne manam sallama ala fulan masalan arab bu ne sallama ala fulan moy diw nuyu na diw ay hayyahu bisalam manam wax nako assalamu alaykum ndax nuyo tamit bari nay xaj ndax man suma ñewé comme ci aada am nay nuyo islam nak nuyo moy nga wax assalamu alaykum ndax te comme bi nga xamné yoni ta sallam mi ngi leen di sante julli ñi ñu wax assalamu ñuy nuyo ci baat bobu di assalamu alaykum ñom da nañ nuyo leneen dañ daan xey rek kene morom mi an'im sahab am nañ sabahan suba ci jamm wala ngonuk jamm ma ngi lay ñaan nga am ngonuk jamm comme ni français nan bonjour ak bonsoir ñom loolu lañ daan wax yonent bi alayhi assalam ne len yalla soppi na len ko lu gën bu len waxati an'im sabahan ante de len wax assalamu alaykum kon lol moy nuyo julit kon dal muné baat bobu di assalam li maana biñ ci jëkke dege sens biñ jëkke am moy attahiyya nuyo la muné ñaarel bi limit li assalam di tek tamit moy muccu ci lepp lo xamné ak manki manki la ak ayib ay gak gak masalan yow boy taya wax bi ngay wax assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh ibnu usaymin muné lolou da ngay wax né yow yonentou salam muccu nga ci lepp ayib manam yow da nga mucc ndax salam da fay tek mucc muné fofu mucc lay tek yow boy taya di wax assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh muné fofu nekul nuyo wante da ngay saxal né yow yonent bi ku muccu nga da nga muccu ci lepp loy ayib ak ay manki manki yi dal doomu adam ay yow dara dalu la fi mune lolu moy ñaarelu sans bi salam am baat bobu mune ñettel bi bim am tamit moy nga deg ne assalam tour la ci touru yalla yi comme ni nga deme suratul hasr sun borom difa woné ay touram fof bokko na fi mi wax touram dafa waxale al malikul quddus assalam malik tour la ci touru yalla yi al quddus tour la ci touru yalla yi comme assalam mu dajale ñett tour yoyep kon nga deg tamit ne assalam tour la ci touru yalla yi mune wax bi borom tere bi ne la yuqalu assalamu ala allah ken du wax assalamu ala allah mune lim ci djublu moy bul wax assalamu alaykum ya rab ndax sone assalamu ala allah moy yow yalla yalla nga am jamm te yalla mom mom moy jamm kon mune lolu waro ko wax mune li tax waro ko wax nak moy façon ñaanin bobu da fay am lo ci deggel ndax nit ki nane assalamu ala allah da fay melni sun borom santan da fa am lo xamanteni daf ko am ci ay ayib legi nak nanan kon yalla yalla nga muccel sa bop ci ay ayib ndax comme nim la waxe ci kaw assalamu baat bobu dana teki mucc kon so nan assalamu ala allah da fa mel nan yalla yalla mucc ci ay ayib te sun borom taala mom nekul ne dafa am ay ayib ba ci mucc mune parce que do ñaanal kenn pour mu mucc ci dara ludul lolu daf ko dal masalan suma ñewé ne la yalla nga wër liñ ci déggé moy kon ki dafa fébar suma ñewé nanan yalla na nga am liggéey liñ ci déggé moy ki amul liggéey kon li nga ñaanal ki pour mu mucc ci moy daf ko dal yalla nak dara manam dajewul ci mom dara laalu ko ci manki manki ndax yalla dafa mat mune kon lool motax duñ ko téré mune bu fekente tamit manam yow da nga ñaanal yalla mu musal bopam kon lolu yow da nga juuyo ak haqiqa bi manam da nga juuyo ak li wara am ndax sun borom subhanahu wa ta'ala mom dañ koy ñaan waye kenn duko ñaanal li anna allah yud'a wala yud'a la yalla dañ koy ñaan ndax mo yor lepp waye kenn duko ñaanal ndax waji nan assalamu ala allah yalla jam wacc yalla koku day ñaanal yalla yalla nak mom kenn duko ñaanal waye dañ koy ñaan mune yalla mom ku womal la soxlawul ci ñun dara parce que sun borom wante yow li nga wara def kay moy nga matalal yalla xagn ko ci sifatul kamal ci melokan yu mat yi misla ghafur ghafur tu lestro yalla te dang ci dege ak mat yalla ghafur la moy ghafur moy jéggala kon ba ki nga xamne da fay jéggal mbolem bakkar lolu xagn la ci yalla tag la ci yalla sami' aji deg ga aji deg ga alim aji xam nga nekul xam rek waye xam lepp waxul alim mais alim la wax sami' tamit waxul sami' ndax tay amna difference ndax tay bu fekkon daf ne sami' moy ku deg li le manam te ko munu ko deg bu ne won alim moy ki xamna dara wante amna lu ko ump wante yalla alim la moy ki xam lepp motax suratu yusuf moné wa fawqa kulli li ilmin alim kep ko am xam xam rek amna ko le tim kala tim nak moy alim moy yalla kep am xam xam rek yalla la ëpp xam xam mune buntu bi nak dafa amna ak lankolo ak tawhidus sifat mune lankolo gim lankolo ak tawhidus sifat muy wetal yalla ci ay melokanam mune loolu lu feñ la ndax te melokan yalla yi dafa kawé ba paré mat comme ni nga xamné turam yi dafa rafet muy ñettelu xaju tawhid bi moy nga wetal yalla ci ay turam ak ay melokanam mune la melokanam ya dafa kawé ba paré mat yalla lepp lu mu melo rek daf say mat seuk parce que nit ki man na melo melokano ben melokan waye du ci mat man nga ñew ni ah nit ki dal mom ap tabla day joxe rek wante nak lolu matu ci ndax te amul lepp yalla nak boone mom yalla dafa tawé jawwat ko tabé la moy daf ci mat manam dafa yor lepp di joxe ndax te nit ki lum tabé tabé bis man nga ko ñaan lo xamne du lako mëna jox pourtant yor nako sax te du lako mëna jox sun borom nak subhanahu wa ta'ala limu yor mom daf koy joxe mom kuko ñaan rek mu jox la motax mo ne melokan yi sun borom subhanahu wa ta'ala melokano melokan ya lo xamne ulya yu kawela kamila yu matla comme ni nga xamne turum yi tamit husna yu rafet lañ sun borom wu neena ci alquran walillahi alasma'ul husna yalla mo yor tur yi gëna rafet lolu amna ci buntu yi wessu buñ ci don jang ci turu sun borom subhanahu wa ta'ala ni mu rafeté mu ne dalil bi nga xamne ci lay tek talo ci leena la man melokan yalla yu kawela moy wax bi sun borom wax ci suratul nahl ay juroom ben fuk sun borom mu ne lil ladina la yu'minuna bil akhirati mathalu sawi walillahi al mathalu al a'la ñi nga xamne gemuñu al akhirah ñom ñeel na len misal bu ñaaw ba misal bi gëna ñaaw ñeel na exemple bi gëna ñaaw ñeel na ñi nga xamne gëmuñu al akhirah kuy joxe exemple ci ñoñu exemple bu ñaaw nga fay joxe wante sun borom nak mom exemple bi gëna kawé misal bi gëna kawé mom la ñeel kon lolu moy melokanam yi melokan yi gëna rafet la moko ñeel mom borom bi subhanahu wa ta'ala kon lim la waxon ci kaw ne la yalla ay melokanam dafa kawé dafa mat ay bi moy dalilam moy tektalam lan moy tektalam nak ci wax bi mu waxone turu yalla yu rafet la mune la moy bi sun borom wax wala bok mi ngi continuer di la leral tamit li tax mune la melokan yalla yu kawé la mune inilat benen aya bu nek suratul rum mune wa qawluhu ta'ala ak wax sun borom suratul rum mune walahul mathalul a'la fis samawati wal ard ñel na yalla exemple bi gëna kawé ci asaman yi ak ci souf yalla ñel nako melokan bi gëna mat ci asaman ak souf mune al mathalul a'la lim tujublu moy al wasful akmal melokan bi nga xamne mo gëna rafet ndax sun borom subhanahu wa ta'ala mënoko mengalé ak dara ndax lepp lo koy bëgg mengalé dafa gëna mat loolu motax mënoko mengalé ak loolu ñaar nit man nga leena nuru walé manam mengalé ko comparer len joxe exemple ci nit man sama don leral ben nit ne la moy diw xamoko te fek amna kum nurul ko xam suma la waxe turu koko rek di nga mëna comprendre ci mala bëgg wax wante sun borom nak mënoko joxe exemple ci len ndax tay lenen lulul mom rek bindef la motax motax mo ne sun borom mom ñeel nako al masalul a'la melokan bi gëna rafet sun borom ne wax nak alquran tay mo ne fala tadribu lillahi al amsal bu len jox yalla ay exemple bu len jox yalla ay exemple ci bindefam yi mën na gannaaw yalla daf ko ñeel melokan bi gëna rafet so ñëwé di wax nak assalamu ala allah loolu limi rotal ci xel yi moy da fay melni yalla dafa am ak manki gu ko dab mune lol mom ngay deg ci wax bi ndax waji nan assalamu ala allah yalna yalla am ak muccu masalan kon wax bi limi ëmb ci suuf moy dafa melni yow dal da nga japp ne yalla dafa am ak manki bakoy ñaanal mune lol nak yunafi kamal sifati kon lol bu fekke lol la kon lol da fay dakh matuk ay melokanam da fay melni ay melokanam matuk or sun bo xataala ay melokanam dafa mat seuk kon jarul ñukoy ñaanal ak muccu wala mu am jamm mune buntu bi tamit am nak lankolo ci li nga xamne moko jitu buntu bi ko jitu won ndax buntu bi ko jitu won comme lañ ko waxe daf doon wax walillahi asmaul husna fad'uhu biha manam ñel na yalla tur yi gëna rafet na ngeen ko wo ci tur yoyu par fi mu ñew ne la kenn wax assalamu ala allah dafa am ak lankolo ndax te buntu bi wessu daf la doon wax yalla amna tour yi gëna rafet fi mu andi la ben tour ci touru yalla yi paré wax la li nga xamné mo ci aju nak ci sahaba yi lan doon def ak yoonte bi téré gën len ko téré mu né kon ñaari buntu yi am nañ ak lañ ko lo go xamanteni bu mat la mu né buntu bi mawdu' bi sujet bi mi traité moy nga dégg ci né yalla dafa muccu ci manam melokanam yi dafa muccu ci bepp wañéku mën lo dang ci déggé kon suñu borom subhanahu wa ta'ala ay melokanam dafa mat seuk mune parce que ak mat du mëna am ludul nga saxal melokanu mat gi ba pare tamit nga dak contraire am manam bu fekke da nga bëgg saxal ben melokan ci melokanu yalla subhanahu wa ta'ala da ngay saxal melokan bo pare dak li nga xamni moy safanu lolu ndax mi ngi mel rek wax bi ngay wax la ilaha illallah ndax da nga jikko dak contraire benen yalla bu ni jamu nga dogo saxal ne yalla kesse mom mo am kon fofu saxal gi nga saxal ne yalla kesse mom mo yello ñu jamu ko da fay gëna mat ndax bokul ak nga ñew ne al mahbudu huwa allah ki ñew ne la ilaha illallah ak ki wax al mahbudu huwa allah ki wax la ilaha illallah mo gëna mat ndax kok dafa jëk daq motax mo ne la yatimul kamal illa bi ithbati sifatil kamal wa nafyi ma yudadduha manam ak mat li nga xane moy ak mat du mëna am ludul nga daldi saxal mat gi ci bopam ba pare daldi dakk lo xamne lepp lo xamne moko juuyok mom moko moy contraire moko safano mu jeex ben exemple mo ne masalan so ñewon ne zaidun fadil zaid kat nit ko bax la fadil moy nit ko xamne ko am ngeenel la ko bax mu ne so waxe lolu ne zaidun fadil zaid kat nit ko am ngeenel la yow saxalal nga zaid ak mbax wante dakhaloko ak wagneeku kon xeyna baxna wante am nak wagneeku ndax ni nga waxe yow da nga ne zaid dal ko bax la wante so ne zaidun fadil walam yasluk shay'an min turuq as-suful zaid kat nit ko am ngeenel la masul sobu ben yon ci yon yu soufey yi kon wax bobu mo geuna mat ndax te dang ko saxalal ak mbax ba pare dakhal ko lepp lo xamne ak soufey la munel bo waxe lol nak legi saxalal nga zaid al-fadlul mutlaq manam ngeenel gu matale man nga wonne ne zaid dal ak mbaxam dafa luñu boyal la ci ni nga ko waxe nonu motax muné sun borom subhanahu wa ta'ala dafa melowo ci melokan yu mat yi muné wante bu fekenteene da nga tudale yenen melokan yo xamné moy safano ak melokan yu mat yele nga tudale ko ci la saxal bi di gëna maté motax muné bi nga xamanteni ki mo ki bindu téré bi bim la waxé walillahi al-asmaul husna ci buntu bi jitu buntu bi daf la na waxon walillahi al-asmaul husna ñel na yalla tur yi gëna rafet mu jangal lako ba nga dégg ko mo ndi la benen buntu nak bo xamné da fay woné né yalla kat amna tur yi gëna rafet mu won la exemple ci lo xamné mo contraire ak tur yi rafet yi la muy wax bi sahabi dañ wax ni assalamu ala lah nga xamné da fay mel da fay wañi wax bin waxon walillahi al-asmaul husna mu ne kon ñaari manam babi ñaari bunti dañuy complétanté dañuy manam motalanté mune li di assalam muy baat bobu di assalam mune tour la bo xamné da fay saxal di daq bo né assalam muy jamm da fay saxal di daq mune lan motax mune la da fay daq mune parce que bo né assalam moy ak mucc kon yaangi daq lepp lo xamné ak wañé ko la yaangi dakk lepp lo xamanteni ak ayib la bo xamne xel man xeyna man nako xalat wala xel diko jeñer kon nga deg gisene dal wax bin wax ne Allahu wassalam yalla mom moy jamm yalla moy ak mucc ndax te kep ko bëgg mucc ci yalla nga koy sakku kon yalla mom mi wax ne moy joxe mucc mom ko mucc la ci lepp kon gëm gi nga gëm lolu sax yow daf la yobat ci fu gëna sori parce que wax bin wax ne tawhid asma wa sifat moy ñettelu xaj tawhid lolu sax am na yenen borom yenen julit ñi ñek ci yenen mazahib xeyna ñom duñ nangu ci ñet manam niñ ci dele tawfiq ci ñet xaj yoyu mais borom xam yi nga xamne ñom ño genné xam xam bi né tawfiq ñet xaj yoyu la ñom jëngul rek imaginer non wax mais dañ ko sukkandiko ci alquran ak sunna même fatiha rek fatiha yow sokoy jang dang ci gis né dafa indi ñet xaj yep muy tawhidul rububiyya tawhidul ubudiyya tawhidul asma wa sifat fatiha boko jangé ci juroom ñaari ayé yi loolu la lay jangal waxuma la joonya ay way ay bu jëk bi rek indi na ñetti xaj yëpp ndax ay bu jëk bi ci fatiha moy alhamdulillahi rabbil alamin boone alhamdulillah fofu yow ne nga sant ñel na lillah kan moy allah ñu ne baat bi mi ngi joge ci aliha ya allah kon allah moy aji jaamu ji kon so ne alhamdulillah sant ñel na ci ni jaamu kon yow fofu saxal nga tawhidul ubudiyya saxal nga ne yow yalla ngay jaamu kon lool moy ñaarelu xaju tawhid bi moy wetal nga yalla sey jëf taxaw yaani mbollem luy sante ñeel na yalla lan moy ak sante nak sante nekul dara ludul jaamu yi ñuy def li ñuy jaamo yalla moy sante gi yow boy jull yaangi sante yalla ndax yalla subhanahu wa ta'ala mo la indi ci kaw suuf may la ak dund dila wërsegal paré tant la ci bir temps bi nga jaamu ko juromi nga julil ko juromi yoon même boy wor yaangi sant yalla ci katan gim la jox ndax te daf ne kep ko xamne am nga katan wor na nga wor yow nga am katan di wor kon yaangi sant kon alhamdoulal moy mbollem luy sant kon moy jaamu gi rek lillah ñal na yalla kon lool moy tawhidul uluhiyya bo wax alhamdoulillah da nga nan rabbil alamin borom mindeef ya ki mom moy ki bind kon yow saxal nga ne yalla mo bind kon fofu moy tawhidul rububiyya moy premier xaj bi alhamdoulillah rabbil alamin fofu tamit indi nga ab tour moy allah bo ñewé ci ñaarelu ay bi loy wax alhamdoulillah rabbil alamin arrahmanir rahim indi nga ay tour arrahman tour la tour yalla yi arrahim tour la tour yalla yi te ay melokan lañ tamit arrahman moy ki yeureum mbollem bindef yep arrahim moy ki jagalel yermandem ci julit ñi rek kon boko topé ci ba ay jeex dang ci gis né fatiha dafa andi ñetti xajjo yep kon wax bimu la wax né la assalam muy tutur bobu baat bobu bok da fay dakk di saxal lan lay dakk moy da fay dakk mbollem wagneeku ak mbollem peuyep go xamné nit ki mënon nako xalaat ci yalla yobul tok ba pare lepp lo xamanteni saxel ñewna ci wañeeku ci jëmu yalla ga rek daxal xamane lolu amul la taqudhu sinatun wala nawm yalla waxna ci alquran ci ayatul kursi mu ne mom du gëmentu du nelaw parce que gëmentu wañeeku la nelaw tamit manki la sun borom nak li nga xamne mom moko garder muy atamané ak suuf lolu su gëmentu won lu gëna tuuti ciat rek lu gëna tuuti seconde su ko gëmentu won rek asmanu suuf tukki ndax lolu jaar na ci Musa alayhi salam sun borom jangal nako Musa alayhi salam Musa comme mom mo amone ben jagle bu ko sun borom jagalel moy wax ak yalla direct amul ben yonent bu ko amone ci gannaaw mom legui nak dafa massa lacc sun borom ne ko yaw yalla est ce que di nga nelaw sun borom ne ko manam ci nim ko jangale moy na nga yor li nga xamanteni moy ay nen ci nim ñewé ci ben riwaya tebul nelaw yow Musa ci benen riwaya ñu ne daf ko yor wax na nga yor bitel legui nak mom te ci guddigi tebul nelaw legui Musa nak tok yor ko wante bim démé nak ba nelaw yi nga xamanteni sonal nako dafa gëmentu rek mu daldi daanu lim yoron daldi daanu daldi tej sun borom jangal ko fam ne ko nak man suma gëmentu won rek asmana suuf li lañuy def dañuy tej kon lool li gëmentu ak nelaw sun borom xata du ko dal tax sax ak wañeeku la ni nga daxale sun borom gëmentu daxal ko nelaw ci aya bu leer nan nga koy daxale tamit ci yenen melokan yo xamne yene say taxel man nako xalaat ndax xelum doom adama dafa sop yene say man na xalaat ci yalla lo xamanteni yellut lepp lo nara xalaat ci yalla dal assalam muy baat bobu mo la koy lepp lo xamne yank nara xalaat te mu jëm ci walu ayib ak walu manki so taxel deme sene yalla kat assalam la mom dafa muccu ci mbollem ayib yoyu rek dang koy dax kon mune assalam baat bobu da fay dax da fay taxal tamit lan lay taxal mune assalam baat bobu liñ la li tax ñun la da fay taxal moy dang ngay taxalal tur bi ci yalla da ngay taxalal tur bi ne yalla tur bobu ñeel nako wante melokan bi nga xamne mo nekk ci biir tur bi muy maana bi tur bi ëmb mom tamit sun borom taala ñeel nako te moy assalama moy dafa muccu ci lepp mom borom subhanahu wa ta'ala kon lool la cheikh bi ibnu usaymin don wax ci leral bab bi buntu bi nim ko ëndé ni ko borom téré bi ëndé mu ñew nak dila leral hadith bi nga xamne mom la ibnu mas'ud ëndi mu ne hadith bi ni ko cheikh bi ëndé daf ne fi sahih ñew na ci sahih mu ne comme niñ ko waxé loolu dafa nekk lu matal leralu la waxula sahihul bukhari waxula sahihul muslim daf na la fi sahih mune man na nek ci ñaari sahih yef la ndax sahih moy lu wer la lan mo wer moy téré bukhari ak téré muslim xeyna mi ngi ci djublu ñaari téré yef xeyna mi ngi ci djublu ben ba tamit muy ben téré ba di sahihu bukhari mune wante hadith bi ñew na ci ñaari sahih yef ñaari sahih muslim andinako sahih bukhari tamit andinako mune wax bi mu wax ne kunna ma'an nabiy sallallahu alayhi wasallam andon nañ ak yenen tibbi alayhi salam fi salati julli mune li gëna bari ci wax gi sahaba yi nan andon nañ ak yenen tibbi di julli li gëna bari ci julli yoyu du nek lu julli farata mune julli farata la nekkon mune parce que julli farata moy julli gën yonal mbolo and do di julli kon bu ab sahaba ne ando nañ ak yonentou allah sam di julli wala mu ne salla bina rasulullah yonentou bi jita nañu julli liñ ci dégué moy jullik farata la won ndax te jullik farata mom lañu yonal nit ñu nek mbolo diko julli te yonentou allah sallahu alayhi wasallam sax li gënon ak siwu ci mom moy mom nafila yi neegam la ka daan defé kërëm la ka daan defé daw ko defé ci li nga xamanteni moy jakka ji kon dal mu ne wax bi mu wax ne kunna ma'an nabi sallallahu alayhi wasallam ci dégué li gëna bari ci wax yiñ ci wax nan andon nañ yonentou allah sallallahu alayhi wasallam moy du nek luddul ci farata ndax te farata moy li ñu yonal julli mbolo mune yonal gi nga xamne yonal nañ julli mbolo ci luddul farata lolou lu neew la ñi ngi melni istisqa julli ñaan yalla taw masal bu fekente nawet bi dafa jot mu ñu wara taw te tawul ngeen def salat istisqa julli manam li olof li wax baaw nan lolou du farata wante nak man nañ ci and julli lu melni tamit eidaini ñaari feti du farata wante man nañ ko and julli mune wax bi mu wax ne qulna assalamu ala allah min ibadi danañ wax yalna jamm joge ci jami wacc ci yalla manam ñom dañ doon ñaanal sun borom subhanahu wa ta'ala ci julli gi mune ñom dañ doon ñaanal yalla mu muccu ci lepp lo xam ay afat la moy ay gak gak dañi ñaanal yalla mu mussal bokkam ci ay gak gak yalna yalla mussal bokkam ci ay gak gak loolu lañ daan wax loolu la loolu ngay dégg ci wax bi wala bok ñom dal dañ doon wax daan manam li nga xamanteni moy assalam muy jamm ci bopam ñu manam nek ak ñaan ñu koy ñaanal yalla manam yalla yalla am jamm soit ko ñu ne nga deg ci wax bi ne lo assalamu ala allah nga deg ci ne dañ doon ñaanal yalla musul bopam ay gak gak wala dañ ci deg ne ñu ngi doon ñaanal yalla mu am li nga xamanteni moy jamm mu ne li nga xamanteni moy assalamu ala allah wala bok assalam baat bobu mu ne amna ñaari maana mune bu jëk bi moy tour la comme nim koy waxon noko ci kaw moy assalam baat bobu tour la as masalan yow bo ñewé wax sa mbokk mi ne ko assalamu alayk moy manam ma nglay ñaanal nga am li nga xamanteni moy jamm man nga ci déggé tamit moy muccu man na tekki assalamatu manam muccu bo né sa mbokk mi assalamu alayk man nga ci déggé tamit yalla na la yalla mussal ci li nga xamanteni moy ay gak gak ak ay li nga xamni moy ay ayib mune bim ne ñom dañ daan wax assalamu ala allah min ibadi dañ daan wax tabit assalamu ala fulan wa fulan dañ daan wax yalla na jamm wacc ci diw ak diw mune diw ak diw yoy moy jibril ak mikail muy ñaari malaaka yu tedd yo xamanteni ñom tamit dañ leen daan ñaanalale ci bir julli gi mune legi ñew na ci benen lafz ci benen hadith ñew na fa ñom dañ daan wax assalamu ala jibril wa mikail yalna jam wacc ci jibril ak mikail hadith bobu mi ngi ci bukhari kitabu sifatu salat babu tashahhud mune ñom dal non lañ dan julle manam bu ndan taaya non lañ dan taaya dan daan assalamu ala allah min ibadi assalamu ala jibril wa mikail le nak yenen tabi alayhi salam lan la len tere da len ne bu len wax assalamu ala allah fa inna allahu wassalam bu len wax yalna jam wacc ci yalla wala yalla mucc ci ay ayib ndaxte yalla ci bopam mom moy jamm yalla mom muccu na ci lepp dara masuko ga sa bam ci mucc kon yalla dafa mat kon sun borom subhanahu wa ta'ala huwa assalam yalla mom moy jamm mune tere gi mu len tere nak ne len bu len wax la taqulu bu len wax baat bobu muy la xaraf bobu di la lika arab yi tude moy la nafiy manam wala bok la nafiy nafiy da fay tere dafa am ñaari la buma la ne la taktub man nga sey dege moy yow bindo wala bul bind mais fi nak nahyi la da fay tere ban façon tere sipel wala aram mune dafa aram kon dafa aram nit ki di wax assalamu ala allah di ñaanal yalla jam lol day aram parce que dafa nara dakk ben pass pass ci tawhid asma wa sifat kon nim ko leral ci kaw boy ñaanal yalla mu muccu ci bo nan yalla yalla mucc wala ñaanal yalla am jam xana kan yalla da nga degene amul jam wala dafa matari te so jappé lol kon yow pass bi nga waron am ci tawhid asma wa sifat da fay manki mune yalla mom moy jamm kon assalam la yahtaju ila salam ki am jamm pare soxlaatu nga koy ñaanal jamm ndax yalla huwa nafsuhu azza wa jalla salamun salimun min kulli naqsin wa min kulli aibin sun borom mu magama ta kawé mom moy jamm dafa muccu yalla mom muccuna ci lepp luy matadi matadi lepp luy manki manki ak lepp luy ayib yalla mom muccu na ci aslan ci ciosan yalla dafa massa muccu ci ay manki manki ak ayib kon jarul nga koy ñaanal mune biñ ci déggé tamit né dagan na kon ñu ñaanal malaaka yi ndax té ñom dañ doon wax assalamu ala allah assalamu ala jibril yonent bi téré wu len wax banon assalamu ala jibril wanti leneen téré moy wax banon wax assalamu ala allah ibnu usaymi mune kon diñ ci déggé tektal buy tektalé né kon dagan na ñu ñaanal malaaka yi jamm ndax malaaka yi sa buñ tuddé jibril lañ ci tek moy alayhi salam yalla na jamm yalla nek ci mom kon ñoon man na len ñaanal ndax ay mindeef lañ ñuy soxla ñaan mune patax yonent sam téré wu len ko té né nañ lepp lo xam yonent sam dégg na sahaba yi wax ko té téré wu len ko rek loolu ñuy saxal la té déggon na bi ni wax assalamu ala allah assalamu ala jibril wa mikail yalla na jamm nek ci yalla yalla na jamm wacc ci jibril wa mikail mu tere len wax bani wax yalla na jamm wacc ci yalla te tere wulen wax bani wax yalla na jamm wacc ci jibril ak mikail kon mune dagan na mune ding ci amna benen hadith buy tektale ne dagan na tamit ñu ñaanal malaaka yi moy hadithu aisha ba mune yent bi yalla bi alayhi salam bamu xibaare aisha radhiyallahu anha ne ko jibril nuyu na la yow aisha kat jibril nuyu na la manam aisha dafa fay jibril ne alayhi salam mom tamit yalla na am jamm kon ñaanal nako kon lolu moy deg ci ci degene kon dagan na ñu ñaanal ñi nga xamanteni ñoy malaaka yi yow boy tay da nga nan assalamu alayk ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin bone ibadillahi salihin moy mbollem jamm yalla yu bax yi malaaka yi ñu ci bir ñom ci jamm yalla yu bax yi la jinne yu bax yang ci bir nit ñu bax yang ci bir kon ñaan gog nga ñaan ci tay bi ne assalamu ala ibadillah wa ala ibadillahi salih bob nga wax nonu yalla jamm ak mucc wacc ci mbollem jamm bu bax dugalal ne malaaka yi dugalal la mbollem nit ku bax kon fop tamit dang ci dege julli ni mu bëre ay ngeenel ndax wajay julli japon sax yow mi nek fi mi ngi lay ñaanal ndax bu ne assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin mbollem jamm bu bax kep ku aw si yoonu bax rek bëgg bax rek man nañ la tuddé salih ndaxte ñun nekkul na ñoy joxe grade nan ki ku bax la wante ku aw si yoonu bax di julli di su jotal yalla koku mom aw na ci yoon yi nga xamanteni moy yoonu bax kon dal lolu moy li nga xamanteni mom ibnu usaymin leral nako ci buntu bi muy wax bo xamne gatt na wante bari nay njariñ parce que da fay dugg di motali ci buntu bi wessu wax bi borom téré indi won ci buntu bi bi jitu buntu bi ne walillahi asmaul husna ñeel na yalla tour yi gëna rafet gannaaw yalla dafa am tour yi gëna rafet ndax dafa la waxon waxul yalla mo am tour yu rafet ya waye dañe tour yi gëna rafet moy yi gëna mat kon bu fekkante ne dang sé da nga dégg lolu comprendre ko kon do ñew di ñaanal yalla mu mucc ci dara ndax te yalla mom ayib daaru ko ayib dalu ko manki wul tamit mune amma masala yim ci joxe juromi masala yi nga xamne borom teer bi andi nako mune wax bi mu wax ne tafsiru salam nañu leral baat bi di assalam mune baat bi mom soit ko nga jappé ko mu nek tour ci touru yalla yi fekke da nga jappé ne tour la ci touru yalla yi te lol moy li am moy yalla assalam tour la ci touru yalla yi ni ngi koy déggé moy manam as-salim min kulli naqsin wa aibin bone yalla huwa salam yalla moy aji jamm ji liñ ci dege moy mom moy ki nga xamanteni dafa mucc kon fofu da fay tekki ya aji muccu ga ki muccu ci bepp manki manki ak bepp ayib bu fekenteene tam man nga ko jakk tamit tahiyya nuyo muy nuyo lolou tamit daf dang koy dege comme wax bi nitki di wax assalamu alayka yalla na jamm wacc ci yow ay ismullah alladhi huwa salam alayk wala yalla mi nga xamne moy jamm yalla and ak yow bone nit ki assalamu alayk man nga sey deg ne dem koy ñaanal jamm wacc ci mom wala nga ne ko yalla and ak yow ndaxte yalla moy assalam ndaxte sun borom subhanahu wa ta'ala bo tuddé ben melokan bi rek mom nga tuddu mom ci bopam waji wax assalam ak ki wax al karim ben la ndax yalla moy al karim man suma ne ya karim yow nga ne ya salam kenn ci lañu wo moy yalla kon suma lene assalamu alayka di la nuyu lol man nga ci degge dama lay ñaanal yalla defal la jamm way man nga ci degge tamit dama lay ñaanal yalla and ak yow ndax te yalla mom moy jamm mune assalam tamit di babat bobu bi maana at taslim di tekki nuyo mune lol dal dafa melni rek nga ne al kalam ne taklim manam lolou pour xibaare lo xamanteni beug nga ko xam wala beug nga ko wax pour xibaare mbir kon mu dugg ci cadre ñaan masalan mune tay man nga sey dege suma la ne assalamu alayk comme manam manela kon yow da nga wara ñaan yalla mu musal la yow assalamu alayka wala bok ma ngi ñaan yalla mu musal la suma la ne assalamu alayk yalla na jamm wat ci yow moy damay ñaan yalla mu musal la muslay gu mat sak ay as'alullah an yusallimaka tasliman ma ngi ñaan sun borom santa musal la musal gu mat sak mune man nga sey degi tamit ne nuyo la rek comme nuyo yi man na ñew na la assalamu alayk mu nek nuyo rek ko comme li nga xamanteni mo gëna siiw mune salisa ñettel bi ngi ci jàngé tamit moy nga dégg ci né la tasluhu lillah yellul ñuy wax assalamu ala allah wa idha kanat la tasluhu kanat haraman mune bu fekke yellul ci yalla kon day aram nga wax ko manam bu la né yellul nga wax assalamu ala allah kon ni ci dégge moy day aram nga wax assalamu ala allah daf yalla yalla am jamm bu ko wax ndaxte yalla mom manul am lulu jamm ndaxte yalla mom moy jamm subhanahu wa ta'ala mune arrabi'atu ñentel bi al'illatu fi dhalika li tax ñu téré la lolu moy anna allahu wassalam ndax yalla moy jamm mune lolu leralon nañ ko waqt sabaqa bayanuha jitu won na ñu leral ko juromel bi jangal gi la yonte bi alayhi assalam jangal at-tahiyya bi nga xane mo yel ñeel yalla mune lolu dang ko deg ci hadith ba yonte bi parce yonte ansam bi mu len tere li daf len jangal tahiyya mune len fa idha salla ahadukum falyaqul at-tahiyyat lillah mu jangalen tayyibam jeex kon fofu la len jangale tayya kon sun yonte ansam tere wu len rek bayyi len ndax te bu len newon bu len wax assalamu ala allah te ñom lolu lan daan wax ah dana ni wa kon ñun lan lañuy waxati yonte dañ ko tere fare andil len nak liko wara remplacer kon lolu muy rafetuk ñangalinu yonnati bi alayhi assalam ci ñaari anam mo yonnati bi alayhi assalam bim len téré daf leena jëk xamal lan motax mu téré len ndax daf leena bu len wax assalamu ala allah ndax yalla moy jamm wax na lutax mu téré len ko wante bayyi wu len fa mu wax len nak lañuy wax moy ci ben hadith bam lenen idha salla ahadukum falyaqul at-tahiyyatu lillah manam kenn seen buy julli nataya wax li ak li kon daf leena téré wax li tax mu téré len wax len nak lan lañ koy remplacer ndax té nit ki bu féké day def dara ci journée bi mu koy baxo da nga nek buul def li kon nang koy andil lenen remplacer ko même sa dom sax bokoy téré ben mbir dang koy woutal loko remplacer sino day def man na def sax lu gëna graw lolu mune lolu nak diñ ci déggé ay njariñ manam yoonenté ansam téré gem len téré paré wax lan motax mu téré len ko mune amna ay njariñ bi ci jëk moy xelu doomu adama bi da fay dal ci atté bi su fekkene atté bi dañ ko leunkele ak illa bi manam sunu la joxe ab atté ndax lolu yoonentou ansam neen bu len ko def legi atté la atté bi moy dafa aram li tax mu aramal ko jox na len ko sharia islamiyya bari na lu mi téré daf lay wax lutax mu téré ko ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun yeen ñi gëm yalla ma ngi leen di xamal leen sangara carte ak li nga xamne moy ay azlam xam manam ñi nga xam dañ dan xamlu bu ndan tukki dañuy samp dañuy def dara pour xam ndax war nañ dem war waruñ dem mo xam dañuy sanni picc bu deme ndijor xamuko Allah picc bu deme ndijor ñu dem bu deme cham ñu ne tukki bi baxul wala dal ñu bind khair ak sar manam lu bax la ak lu bon la legi xamu nuñ koy defé wan dal dañ fexé dal bu fekente ne khair mo genn ñu ne li lu bax la bude sar mo gen ñu ne li baxut yoyep sun borom santal daf len ko téré ak samp yi nga xamanteni nepp kat yi dañ koy samp di samp nan dañ lay sampal pour nga wër ak ay rendi ginar yop yoyep sun borom daf la ka téré pourtant bim la ka téré daf la ne la'allakum tuflihun ndax ngeen téxé wante yemu si daf len lan motax mu téré len ko innama yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al'adawata wal baghda fil khamri wal maisir yegle ne kat shaytané moko fi andi mom mo bëgg jaxal seen digënté ci carte ak la koy jaarale ak sangara kon waxna la illa bi manam téré na la paré wax la li tax kon yow saxel lay gëna dal nga né andi kété kon affaire ni la gravé kon nako bayyi mo ra yonté ansam bimu len téré né len bu len assalamu ala allah daf leena wax li tax moy allah wa salam yalla moy jamm mune nit ki xélam dana gëna dal buñ ko joxé ab atté ba paré wax ko li tax atté bi ñu tek ko ci lool nga ci jëk jàngé ci linen yonti bi tere mbir mi ñaarel bi moy dang ci degge tamit lera yu kawé bi shari islamiyya kawé nga degge ci né shari islamiyya ay ndigalam ak ay terem yépp dañ dafa and ak ay hikma dafa and ak lutax suñ borom digalu la ngay julli ni rek xeyna yow julli gi njariñ li yow xamoko wante amna njariñ bu ci nek hikma bu tax suñ borom taala digal la nga julli juromi julli lan mo tax defuko ben julli kesse lan mo tax defuko ñet lan mo tax defuko ñent mu def ko jurom wéru koor bi lan mo tax ci ramadan kesse lañuy wor ak lan mo tax mu soazir manam al qamar te soazirul jant bi manam limu bëgg wax moy lan mo tax wéru koor bi ndax dafa am ñaari dat muy dat bo xamne ci jant bi lañ koy sukkandiku ak dat bo xamne ci wéru lañ koy sukkandiku legui nak sun borom ne ci wéru wi ngeen di sukkandiku seen wéru koor ak seeni aj yasaluna anil ahilla qul hiya mawaqir linnas wal hajj ñu lay laaj wéru yi di genn di téro wéru bi ni ni téro ni yow yonent bi ñu la koy laaj ne len lolu kat dana tax ngeen mëna daté seeni aj ak seeni manam al mawaqir linnas dana tax ngeen xam seeni dat ben borom xam mo ne setlu len bu fekkonté né sun borom xanta la dafa jël li ñuy tuddé manam année solaire comme ay janvier février mars yoyu comme niko français doxé bu fekkon dañé sunu dañé légui janvier ngeen di wor kon da nga gis dëkk yo xamanté ni ñom janvier ci tangaay lañuy nekk lu melni dëkk yi nekk ay afrique du sud manam ci sud bi lu melni amérique du sud ñom janvier day tang kon fekkonté né janvier rek lañuy wor kon ñom daanaka ñom wéru janvier ñom temperature manam à chaque fois bu ni wor day metti ci ñom or que ñu dëkk ci manam ouest bi ñu melni europe ñom janvier day nekk dëkk manam day nekk jamonoy sedd té bëcëk bi day gatt guddi gi gudd bu dé ñëlé nak ñi nekk ci sud afrique ba ñom seen bëcëk da fay gudd manam guddi gi gatt kon ñom seen wor day metti kon day melni yalla yemalé wut bu né won août ngeen di wor tamit non lay mel ñëlé ñu nekk ci sud afrique ba ñom seen bëcëk day gatt té day sedd tamit man suñu borom sukkandikuul ci ay janvier février dafa sukkandiku ci wéer wi nga xamné moy téro nga xamné wéer wi at mi man nan ñew ci janvier benen at bu ñew ci février benen at mu nekk ci mars di wëndeeru nga xamné ñun ñëpp koy séddo aduna bi yëpp ci yam man na ma nekk fi masalan wéer koor ñew ci at mi tombe janvier mu sédd wante sumay dox ay at damay téj jek jek rek wéer koor ñew ci août jamono jimi metti ci man mi ngi neex ci keul jamono jimi neex keul nek ci man neex ci ki kon mu ne lol dal ci gattal li ngi ci dege ci mbollem jaamu yalla yi yene tay rek sun borom dana digle am bir digal la dara nga def ko gis njariñ li muy nga xamne kon hikma baangi ni wala bok li bok na hikma yi tax yalla digale li xam nga sangara mom buñ la ko téré yow déjà xam nga ne li tax ñu té téré la ko moy sun borom xam beggul nga def ko wante amna njariñ moy sangara da fay lor day yak sa xel carte day yak sa xaalif kon lolu hikma la bu kaw ni bi ci kaw ni lo xam amna nak lo xamul mune la na nga xamne dal sharia islamiyya dafa kawé lepp lo xamanteni moy ay digelam ak ay terem dafa and ak hikma mune li anna al illata hikma ma ndax te li tax ñu la koy téré lolu moy hikma bi kon mo xam xam nga hikma bi xamoo hikma bi na nga xamne li moy sa njariñ yow xeyna yeen tay manañ la digal ab digal bo xamne bokay def du neex wante do nga wara gëm ne gannaaw yalla mo la ko digal rek lool mo gën ci yow wallahu ya'lamu antum la ta'lamu yalla xamna ci yeen xamoo len kon doomu adama manul reddalal bopam aw yoon wu mi jaar ndax doomu adama ci bopam sax xamul lu gën ci mom ndax yeen tay mu ne programme bi lay def ci bopam programmeel ko bopam jël ben emploi du temps diko def jeen ba pare gis mu gis ci ay lor mu daldi modifier emploi du temps bi comme dëkk yi nga xamne ñoom nénañ seen loi bop la ñor gis nga chaque fois ñu ngi modifier loi yi parce que gis nañ ne loi ya baxon dem baxul tay wala bok gis nañ ci ay lor amma loi yalla bi nak loi la bo xamne day bax jamono ju ñew and ak mom place bo nek tay mëna and ak mom ndax suñu borom subhanahu wa ta'ala mom mo bind asman ci ak suuf ci bind ñu nek ci biir asman ak suuf xam lan mo bax ci ñoom ala ya'lamu man khalaqa wa latiful khabir lool la leen wax est ce que ki bind mom gënul xam lim bind defna ordinateur bi rek man suma ci amé problème damay dem sum fekenteene kiko manam defar ñewna dama koy baye ak mom ndax te xamna ni gannaaw moko créer moko bind momo gëna xam luma ci am xam xam mom la koy bayil kon rawati nak ki nga xamne mo bind asaman bind suuf kon mom mo gëna xam li bax pour asaman ak suuf ak ñi nekk ci biir suuf ci kon loolu mu ne diñ ci jàngé tamit ci ne hikma bi yent bi joxé fofu neneni dama leena téré li parce que yalla dama leena téré ngeen assalamu alaikum parce que yalla moy assalam ni nga ko déggé fofu ci la ngay déggé ci mbolém téré yonent bi téré mbolé ñu sharia téré ak ndiglé yi ñu diglé mo né ñaaral bi ñu ci jàngé tamit ci ni leen ko yent bi téré mo yent bi alayhi assalam bim leen téré né leen bu leen wax assalamu ala allah daf leena remplacer leneen ci la nga xamné moy la dagan sa ñoom né leen nañu wax li nga xamanteni moy taaya bi mo né di nga déggé ci hadith bi tamit né manam daganul nit ki sax ci lo xamanteni dafa aram la yuzul iqrar ala muhalal muharram daganul ñuy saxal lu aram yunus ta sallam du saxal dara lo xamne lu aram la yow julit bi tamit bo gisé lo xamne lu aram la mo xam sa njabota kay def ñi nga xamne yaale yilif am ci ñom pouvoir dang ko wara dindi muy yunus bi rek dim wax ne kep gis yeen lo xamne munkar la nako dindi ci loxom moy kilifa gi bu ko manul na wax moy say morom say mas bu fekke dem nga nak ba yow mom neko kilifa te ñi tamit nekkun say mat wala ñoo la upp doole nga bañ ko saxol mune dal la yajuzul iqrar ala al muharram daganul di saxal dara lo xamanteni lu aram la yeenent bi neena len la taqulu assalamu ala allah bu len wax assalamu ala allah mune tere bi len yeenent bi tere nak hadha wajibun ala kulli muslim lolu warna beppam julit ñim jëk war nak moy al ulama warna borom xam xam ni ñu leral miru sharia ngir nit ñi baña continuer ci lu daganul ndax dañuy gis ne lu dagan la ndax te bu fekenteene nit ñi ñu ngi def lo xamne daganut borom xam ni waron wax waxuñu legi ñaka don def dañ nan dañuy jappé dagan na rek ndax borom xam ni nak bu fekenteene ñom seen rôle moy parole bi len yalla may nit ñi respecté len ko muy wax gën waron wax ñu wax ayen tay nit ñi wax ko ne boy gisé manam dëkk bi melni ak melni kilifa yi ño waxut mais wax nañ dëkk parce que kilifa yi bu fekke ñom buñ waxon nit ñi nan len dëkk amna ñoo xamne ñoom rek lañuy déglu buñ waxé rek mën nañ ci joggé wanté gannaaw ñoom waxun nak ñakoy def dañuy japp né dagan na motax mu né warna buñ xaxam yi ñu léral mbiru sharia yi li alla yastamira an-nas ma la yajuzu wa yarawna annahu jayiz bala nit ñi di continuer su lu daganul fokk né lu dagan la té lool boko waxul mu néñ ba tam ko nak do fiñ ci mëna tay joggé ndax day jafé mu daldi fatali ben ay bo xamné ci la mujjel pour deugër pour gëna deugër limu la wax lim la wax ne la nit ku nek da nga wara téré bo gisé lo xamné lu aram la dang koy téré rawati na borom xam yi mune sun borom waxna ci ali imran ne wa id akhadha allahu mithaqa alladhina utul kitaba latubayyinunahu lin-nasi wala taktumuna sun borom mune fatalikul ba sun borom jele mithaq muy kolere ga yalla dafa fasante kolere ak ñam jox téré ba kep ku yalla jox ak téré jox la xam xam rek fasante na yow kolere ne la téré bi nak dama la ko jox ngir lan la tubayyinunahu lin-nas di ngeen ka leral la nit ñi wala taktumunahu te bu len ko neub mu téré bi bu len ko neub gannaaw yalla wërsegalal am nga xam xam kon legi nak waroto ko neub ndax te yalla moy joy xam xam yalla mom moy jangal nit nit ci man na jang sax te du xam yow nak gannaaw janga am wërsek xam legi nak liñ waxon alhamdullilah bobu moy sant ñen la yalla legi santal yalla ci xam xam bi moy lan la tubayyinunahu lin-nas wat na di ngeen ka leral la nit ñi par force di ngeen ka leral wala taktumunahu te du ngeen ko neub kon lolou farata la muy wajib bo xamne sun borom gal nako ci loos war xam yi te borom téré bi di muhammad abdul wahhab manam bayina ci waram bam ma tekk ndax te téré bi mom bari na njariñ yo xamne ay nit di jariñu nañ ci bu baakha baax te genn adna bu yag kon yalla nako sun borom fayal fayal ñu mbolé borom xam yépp yi taxaw ci lolou ku melni ibnu usaymin ak ñepp nga xamne borom xam yi la ñi massa jaar ci adna bi te yalla bool ci nga xamne dañuy xam jëfé سلال تكسين تانك صراط المستقيم وآخر دعوانا الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله